пів на колоді. Світ був повен людей. Перепис 2010 року показав: у світі 8 мільярдів, 8 крабових панцирів. Сьогодні все не так. Люди тоді знали, як здобувати їжу. А чим більше їжі, тим більше людей. У 1800 року році в Європі було 170 мільйонів. Через 100 років – піщинка, ху-ху. В 1900-му – 500 мільйонів, 5 піщинок, ху-ху і ще один зуб. Це свідчить, як легко було добувати їжу і як швидко множились люди. У 2000 році – 1,5 мільярда лише в Європі. І так було по всьому світу. Увесь світ – 8 крабових панцирів, так 8 мільярдів людей жили на землі, коли почалася багряна смерть. Я був молодим, коли прийшла моровиця. Мені було 27, і я жив на тому боці затоки, в Берклі. Пам'ятаєте ті кам'яні будинки, Едвіне? Коли ми спускалися з гір у Контракості, там я й мешкав. Я був професором англійської літератури. Багато з того, що він розповідав, було незрозумілим хлопцям, але вони старалися хоч трохи второпати з оповіді про минуле. «А для чого ті кам'яні будинки?» – запитав Заїка. «Пам'ятаєш, як батько вчив тебе плавати?» Хлопець кивнув. «Отак і ми вчили юнаків і дівчат думати, так само, як я зараз вас навчаю рахувати за допомогою піску, камінців і черепашок. Там було багато чого навчити. Тих, кого ми навчали, звали студентами. У нас були великі кімнати, ми називали їх аудиторіями. Я говорив до 40 або й 50 одразу, так само, як говорю до вас зараз. Я розповідав їм про книжки, написані іншими людьми до нашого часу і навіть під час нього. І все, що ти робив, це балаканина, різко перебив ху-ху. А хто тобі м'ясо добував? І хто кіз доїв і рибу ловив? Розумне питання, ху-ху, дуже розумне. Як я вже казав, тоді їжу було здобути легко. Ми були дуже мудрі. Декілька людей годували багатьох. А решта робили інші речі. Як ти кажеш, я говорив. Я говорив постійно, і за це мені давали їжу. Багато їжі, смачної їжі, розкішної їжі, якої я не куштував уже 60 років і ніколи більше не скуштую. Іноді мені здається, що найвизначніше досягнення нашої могутньої цивілізації – то була їжа. Її неймовірна кількість, безмежне розмаїття, дивовижна вишуканість. О, мої онуки, то було справжнє життя, коли в нас були такі дивовижні наїдки. Хлопці не зрозуміли цих слів, тож пропустили їх повз вуха, сприйнявши як старе чимарення. Тих, хто добував їжу, ми звали вільними людьми. Це була іронія. Ми з панівного класу володіли всією землею, усіма машинами, всім. А ті добувачі їжі – наші раби. Ми забирали майже всю їжу, а їм лишали трохи, щоби могли жити, працювати і знову нас годувати. А я б у ліс пішов сам собі їжу добувати, рішуче мовив Заїка. І якби хтось хотів у мене її відібрати, я б його вбив. Старий засміявся. Хіба я не казав, що ми володіли всіма лісами, всією землею, всім? Того, хто не хотів працювати на нас, ми карали або прирікали на голодну смерть. Але мало хто на це наважувався. Люди краще працювали, добували їжу, шили нам одяг, догоджали тисячами способів. Мушля, ху-ху, тисяча задоволень і розкошів. А мене звали професор Сміт, професор Джеймс Говард Сміт. І мої лекції дуже цінували, тобто багато молоді приходило слухати мене. Я був щасливий, мав чудову їжу. Руки мої були м'які, бо я нічого ними не робив, а тіло. Чисте, вдягнене в найм'якші тканини. Він з огидою подивився на своє брудне, пошарпане козине хутро. Ми не носили такого. Навіть раби мали кращий одяг. Ми були дуже охайні. Обличчя й руки мили по кілька разів на день. А ви, хлопці, у воду лізете, тільки коли купаєтесь або випадково впадете. І ти, Гранцере, теж не миєшся, кинув ху-ху. Знаю, я брудний старий, але часи змінились. Тепер нема зручностей. Я не бачив шматка мила вже 60 років. Ви й не знаєте, що таке мило, і не скажу. бо ж розповідаю про багряну смерть. Ви знаєте, що таке хвороба. Ми її називали недугою. Багато недуг викликали так звані мікроби. Запам'ятайте, мікроби. Це дуже дрібні створіння, як кліщі, що чіпляються до собак весною. Але мікроб набагато менший. Його не видно неозброєним оком, казав далі старий. Ху-ху почав сміятися. Та ти й дивак, Гранцере, балакати про те, чого не видно. Як ти можеш знати, що воно є, коли не бачиш? От мені й скажи. Як можна знати про щось, чого не видно? Гарне запитання, дуже гарне, ху-ху. Але ми таки бачили деяких із них. Ми мали те, що звалося мікроскопами та ультрамікроскопами. Ми прикладали їх до очей і бачили те, чого без них не могли б побачити. Найкращі ультрамікроскопи робили так, що мікроб виглядав у 40 тисяч разів більшим, ніж є насправді. Ось мушля. Вона означає тисячу пальців, як у Едвіна. Уяви 40 таких мушель. Настільки більшим ми бачили мікроб під мікроскопом. А потім ми ще мали рухомі зображення. Щось на кшталт живих малюнків, які дозволяли нам бачити цей збільшений мікроб у ще багато тисяч разів більшому вигляді. І так ми побачили речі, яких не бачили нашими очима просто так. Візьми піщинку. Розділи її на 10 частин. Потім одну частинку ще на 10, і знову ще на 10. І так цілий день. І може до вечора отримаєш шматочок, такий же малий, як той мікроб. Хлопці слухали недовірливо. Заїка фиркнув, а ху-ху тихенько захихотів, поки Едвін не штовхнув їх ліктем, щоб замовкли. Кліщ смокче кров із собаки, а мікроб, такий маленький, просто проникає у кров тіла і починає множитися. У ті часи в людині могло бути і мільярд таких. Панцир краба, будь ласка, ось стільки. Ми називали мікроби мікроорганізмами. Коли в людині було кілька мільйонів чи мільярд таких створінь, вона хворіла. Ці мікроби і були хворобою. Було безліч видів мікробів, більше, ніж піщинок на цьому березі. Ми знали лише кілька з них. Мікросвіт був невидимим світом, і ми знали про нього дуже мало. Але дещо ми таки знали. Наприклад, бацилу сибірської виразки, мікрокока, бактерію термо, бактерію молочнокислу. Оту саму, що й досі згортає козяче молоко заїко. І були розщеплювані грибки без ліку. І ще багато-багато інших. Тут старий заглибився в наукову лекцію про мікроби та їхню природу, сиплючи такими довгими і незрозумілими словами, що хлопці переглянулися, усміхнулися і почали вдивлятися у безкрає море, геть забувши, що старий і далі бурмоче щось собі. «А як щодо багряної смерті, Гранцере?» – обережно нагадав Едвін. Гранцер опам'ятався, мов прокинувшись, і раптом ніби відірвався від кафедри, з якої читав лекцію вже 60 років тому для давно зниклих слухачів про новітні теорії про мікроби та хвороби. «Так-так, Едвіне, я забув. Інколи спогади минулого так міцно опановують мною, що я забуваю, хто я є. Старий брудний дід, вбраний у козину шкіру, що блукає зі своїми дикуватими онуками, пастухами у пралісі. Минають системи, мов піна, і так зникла наша велична гігантська цивілізація. Я – Гранцер, втомлений старий. Я з племені Санта-Росанів. Я одружився в тому племені. Мої сини і дочки увійшли до племен шоферів – Сакраменто і Пало-Альто. Ти – Заїко з шоферів. Ти, Едвіне, з племені Сакраменто. А ти, Ху-Ху, з Пало-Альто. Ваше плем'я має назву від міста, яке стояло поблизу ще одного великого осередку науки. Воно звалось Стенфордський університет. Так, тепер я пам'ятаю. Все дуже ясно. Я ж саме розповідав вам про багряну смерть. Де я зупинився? Ти розповідав про мікробів. Тих, що їх не видно, але від яких люди хворіють, підказав Едвін. Так, саме там я й був. Коли мікробів у тілі ще мало, людина нічого не помічає. Але кожен мікроб ділиться навпіл і стає двома. І так швидко, дуже швидко. Вже за короткий час у тілі мільйони. Тоді людина вже хвора. У неї з'являється хвороба, названа на честь того виду мікроба, що її спричинив. Це могли бути кір, грип, жовта гарячка або будь-яка з тисяч і тисяч недуг. І от що дивне в цих мікробах. Завжди з'являлися нові. Давно-давно, коли людей було ще мало, хвороб було небагато. А коли людей ставало більше, коли вони жили скупчено у великих містах і цивілізаціях, з'являлися нові недуги. І мільйони, мільярди гинули. І чим щільніше жили люди, тим страшніші були ті нові хвороби. Задовго до мого народження в середньовіччі була чорна смерть, яка спустошила Європу. Не раз була туберкульоз, що лютувала всюди, де люди жили натовпами. За 100 років до мого народження була бубонна чума, а в Африці – сонна хвороба. Бактеріологи боролись із цими недугами, винищували їх. Так само, як ви, хлопці, відганяєте вовків від кіз або розчавлюєте комарів, що сідають вам на руку. Бактеріологи. Але що то за бактеріо? Як їх там? – перебив Едвін. Ти, Едвіне, пастух. Ти знаєш багато про кіз, бо це твоє завдання. А бактеріолог – це той, хто знає все про мікробів. Отже, вони, ті бактеріологи, боролись із мікробами і нищили їх. Інколи. Був, скажімо, проказа – жахлива недуга. За 100 років до мого народження вчені виявили мікроб, що її спричиняв. Вони добре його вивчили, зробили його зображення. Я їх сам бачив. Але так і не змогли вигадати, як його вбити. А в році з'явилася пантобластна чума. Хвороба, що почалася в країні, званій Бразилія, і забрала мільйони життів. Та бактеріологи її вчасно розпізнали, знайшли засіб проти неї. Так звану сироватку, і чума не поширилась. А в 1910-му з'явилася пелагра і глисти, які легко піддавались лікуванню. Та ось у 1947-му з'явилася нова хвороба, яку раніше ніколи не бачили. Вона вражала немовлят до 10 місяців. І вони вже не могли рухати руками, ногами, не могли їсти. І лише за 11 років вчені відкрили, як знищити цей мікроб і врятувати дітей. Розсипаючи на всі ці хвороби і на постійне виникнення нових, людей у світі ставало дедалі більше. Це було тому, що їжу добувати було легко. А чим легше здобути їжу, тим більше було людей. Чим більше людей, тим щільніше вони жили, а чим щільніше жили, тим більше з'являлось нових мікробів і нових хвороб. Були і попередження. Ще в 1929 році вчений Сольдервецький казав бактеріологам, що немає жодної гарантії проти появи нової хвороби, тисячі разів страшнішої, ніж будь-яка відома, яка могла би знищити сотні мільйонів, а то й мільярд людей. Бачите, світ мікроорганізмів так і залишився для нас таємницею. Ми знали, що він існує, і знали, що час від часу звідти виринали нові армії мікробів, які вбивали людей. І це було все, що ми про нього знали. Бо в тім невидимому світі могло бути стільки різновидів мікробів, скільки піщинок на цім березі. І цілком можливо, що там, у тій невидимій глибині, весь час народжувалися нові. Може, саме звідти і походить життя. Сольдервецький називав це безодневою плідністю. Він запозичив ці слова в інших, що писали до нього. У цей момент Заїка підвівся. Вираз неприхованого презирства перекосив йому обличчя. «Гранцере, мені вже нудить від твоєї балаканини», – заявив він. «Чому ти не розповідаєш про багряну смерть? Якщо не хочеш, так і скажи, і ми підемо назад до табору». Старий глянув на нього і мовчки заплакав. Слабкі сльози старості покотилися по його щоках, і на його змарнілому 87-літньому обличчі промайнула вся безпомічність його віку. «Сядь», – м'яко промовив Едвін. «Гранцер усе гаразд. Він якраз добирається до багряної смерті. Правда ж, Гранцере, ти зараз якраз про неї почнеш. Сядь, Заїко, розповідай, Гранцере». «Так, Едвіне, я саме до того і добираюсь», – зітхнув старий, витираючи сльози. «Багряна смерть. Я добре пам'ятаю той перший день, коли почув про неї. Ми всі ще жили звичним життям. Я саме повернувся з відпустки в С'єрі, де провів літо в горах. У ті дні кожен міг легко сісти в поїзд чи на автомобіль, і за кілька годин опинитися в іншому місті чи навіть у іншому штаті. Я знову почав читати лекції в університеті. Пам'ятаю, це був понеділок, другий день семестру. І раптом по радіо повідомили про дивну хворобу в Нью-Йорку. «Що таке радіо?» – запитав Ху-Ху. «Це був прилад, що ловив голоси з повітря», – пояснив Гранцер. «Ми могли чути новини, не виходячи з дому». І от голос із радіо сповістив. У Нью-Йорку кілька людей померли протягом кількох годин після того, як відчули слабкість. Їхня шкіра червоніла, кров текла з рота, очей, вух. І за кілька годин смерть. Вони назвали це новим вірусом, але ще не знали, звідки він узявся. «А це була багряна смерть?» – з тривогою спитав Едвін. Вона кивнув старий. «За три дні хвороба вже була в Чикаго, а ще за чотири – в Сан-Франциско. Її поширення було блискавичне, багряна, бо шкіра в людини ставала червоною, немов обпеченою вогнем, і з неї сочилася кров. Вона діяла швидше, ніж будь-яка інша хвороба. Уранці ти ще здоровий, а ввечері вже мертвий. І ніхто не міг її зупинити. А бактеріологи? Вони ж знали, як вбивати мікробів», – вигукнув Ху-Ху. «Та саме в цьому і трагедія», – відповів Гранцер. «Вони були безсилі. Ніхто не знав, як з нею боротись. Не було часу знайти сироватку. Ніхто не знав, звідки вона взялася, як поширюється. Мільйони помирали щодня, міста спорожніли. Вулиці вкривалися трупами. Ніхто не ховав мертвих, не було кому. Ті, хто виживав кілька днів, тікали в села, в ліси, в гори. Але і там вона їх знаходила. А ти як урятувався, Гранцере?» Тихо спитав Едвін. «Я був серед перших, хто втік. Я втратив усе – свою роботу, свій дім, своїх учнів. А найстрашніше – свою родину. Моєї дружини не стало першої, потім сини, доньки. Я залишився один. Я блукав лісами і полями, харчувався, чим доведеться, ховався, боявся кожного кашлю, кожного шуму. І зрештою я просто вижив. Я не знаю чому. Можливо, мав імунітет. А може, просто пощастило». Хлопці сиділи мовчки, навіть Заїка не насмілився нічого сказати. Тиша навколо них раптом стала важкою, густою, наповненою відлунням того далекого жаху. «І це все сталося всього 60 років тому», – стиха сказав Гранцер. «В одну мить і наша велика цивілізація зникла. Книги, машини, будинки, знання – все впало в прах, а ми? Ми перетворилися на те, чим ви є тепер. Ви мої онуки, діти дикої нової епохи. Але я пам'ятаю, я все ще пам'ятаю». «Але ти ж не один, Гранцере», – несміливо мовив Едвін. «Ти маєш нас». Старий зворушено усміхнувся і обвів трьох хлопців поглядом, повним болю і ніжності. «Так, я маю вас, і саме заради вас я розповідаю. Щоб пам'ять не згасла. Щоб ви знали, що було колись. Щоб, можливо, одного дня». Він не договорив, замовк, вдивляючись у простір, ніби намагаючись побачити щось далеко за обрієм у майбутньому. «А що було потім?» – спитав Ху-Ху. «Коли всі померли. Що ти робив далі?» «Я блукав сам», – тихо відповів старий. «Тижнями не бачив жодної живої душі, лише трупи на дорогах, у будинках, у лісах. Потім почали з'являтися такі, як я, ті, хто вцілів. Ми утворювали гурти, намагалися вижити разом. Але навіть після того, як хвороба зникла, небезпека не минула. Люди одичали. Почалися грабунки, вбивства. Багато хто втратив розум. Найгірші з-поміж нас об'єдналися в банди. Одну з таких назвали шоферами. На згадку про колишніх водіїв, бо вони зберегли і використовували автомобілі ще деякий час. Потім паливо скінчилося, машини зупинились, але назва залишилась. «А ми ж тепер усі з племен, що від тих людей пішли?» – перепитав Едвін. «Так», – кивнув Гранцер. «Після розпаду міст, після смерті Старого світу, ті, хто вцілів, утворили нові племена. Часто це були нащадки якихось місцевих угруповань, або просто ті, хто вижив разом в одному таборі. Так виникли Санта-Росани, шофери, Сакраменти, Пало-Альто. Люди повернулися до простого, дикого життя. почали поклонятися духам, боятися невідомого, забули читати і рахувати. «А ти пам'ятаєш усе це?» – прошепотів Ху-Ху. «Я пам'ятаю, я був професором, я читав Шекспіра, я вчив інших думати. А тепер?» Він знову подивився на свою козину шкіру, брудні руки, обличчя вкрите сивою щетиною. «Тепер я старий дід, який просить хлопчаків не сміятися з його оповідей. Але ми не сміємося», – заперечив Едвін. «Ми слухали». «Я знаю, мій хлопчику, я знаю. І це дає мені надію. Може, ви колись згадаєте мої слова. Може, захочете дізнатися більше. Може, візьметеся знову вчитися, як думати, як рахувати, як будувати. Бо світ можна збудувати наново. Не такий, як був інший. Але це вже буде ваш світ. Над океаном заходило сонце. Довгі тіні простягалися берегом. Вітер приносив запах солі і старих спогадів. Хлопці мовчали, кожен занурений у власні думки. А Гранцер сидів посеред них, схиливши голову, і здавався меншим за всіх. Таким тендітним, як останній вогник згасаючої пам'яті великого світу, що колись був. Третє. Старий витер сльози брудними кісточками пальців і продовжив свою розповідь тремтячим, тонким голосом, який незабаром зміцнів, коли він увійшов у ритм оповіді. Це було влітку 2013 року, коли прийшла чума. Мені тоді було 27, і я добре пам'ятаю ті події. Телеграфні повідомлення. Гаргуб голосно висловив своє обурення, і Гранцер поспішив виправитися. Ми тоді розмовляли на відстані, через повітря на тисячі і тисячі миль. Отже, надійшла звістка про якусь дивну хворобу, що спалахнула в Нью-Йорку. У тому найславетнішому місті Америки тоді жило 17 мільйонів людей. Ніхто не надавав значення цій новині. Здавалося, що нічого страшного не відбулося. Померло лише кілька осіб. Проте повідомлялося, що смерть настала дуже швидко, а одним із перших симптомів хвороби було почервоніння обличчя і тіла. Протягом доби з'явилося повідомлення про перший випадок у Чикаго. Того ж дня стало відомо, що Лондон, найбільше місто у світі після Чикаго, вже два тижні таємно бореться з чумою і приховує новини. Тобто забороняє розповсюдження інформації про те, що Лондон уражений чумою. Це виглядало серйозно, але ми в Каліфорнії, як і скрізь, не панікували. Ми були певні, що бактеріологи знайдуть засіб подолати новий мікроб, як вони це робили раніше. Але біда була в дивовижній швидкості, з якою ця бацила знищувала людей, і в тому, що кожен, у чиє тіло вона проникала, приречений був на смерть. Ніхто не одужував, раніше існувала азіатська холера. Ще ввечері ти міг вечеряти з цілком здоровою людиною, а вже вранці, якщо прокинешся досить рано, побачиш, як її тіло вивозять мертвяки. Але ця нова чума була ще швидшою, набагато швидшою. Від появи перших ознак до смерті минала лише година. Дехто тримався кілька годин. Багато хто помирав через 10-15 хвилин після початку хвороби. Серце починало шалено битися. Температура стрімко зростала. Потім з'являлася червона висипка, яка блискавично вкривала обличчя і тіло. Більшість навіть не помічала прискореного серцебиття чи спеки. Перше, що вони відчували, це саме висип. Зазвичай у цей момент починалися судоми. Але судоми тривали недовго і були не надто сильними. Якщо людині вдавалося їх пережити, вона ставала цілком спокійною, лише відчувала оніміння, що повзло вгору від ступнів. Спершу німіли п'яти, потім ноги, стегна, і щойно оніміння сягало серця. Наставав кінець. Вони не марили, не засинали. Їхній розум залишався ясним і спокійним аж до зупинки серця. Ще одна дивина – це блискавичне гниття. Тільки-но людина вмирала, тіло наче розпадалося, розліталося, тануло просто на очах. Це була одна з причин стрімкого поширення чуми. Мільярди мікробів одразу вивільнялися з мертвого тіла. І саме через це бактеріологи мали так мало шансів перемогти бацилу. Вони гинули у своїх лабораторіях, просто під час досліджень збудника Червоної смерті. Вони були героями. Щойно один помирав, інший ставав на його місце. Уперше її ізолювали в Лондоні. Про це телеграфували повсюди. Людину, якій це вдалося, звали Траск. Але за 30 годин і він помер. Тоді почалася гонитва в усіх лабораторіях. Знайти речовину, що могла б убити бацилу. Усі ліки зазнали невдачі. Річ у тім, що треба було знайти препарат або сироватку, що вбивала б збудника всередині тіла, не вбиваючи при цьому людину. Вони пробували боротися іншими мікробами, вводячи у хворе тіло бацили, ворогів чуми. І ти досі віриш у оті мікроби, Гранцере. Урвав його Гаргуб і теревениш про них, ніби вони щось таке, а не пусте ніщо. Я тобі кажу, чого не бачиш, того нема. Билися вони з нічим, от і здохли всі. Я в таку дурню не повірю. Гранцер одразу розплакався, а Едвін гаряче кинувся на захист. Глянь, Гаргубе, ти ж сам у купу всього віриш, хоч і не бачиш. Гаргуб заперечливо похитав головою. Ти віриш, що мертві ходять. Але ж ніколи не бачив, як мертвий іде. Як то не бачив? Та ж минулої зими, коли ми з татом на вовків полювали, бачив. Ну, а чого тоді плюєш, коли через струмок переходиш? Викликав його Едвін. Це щоб лиха не накликати, виправдався Гаргуб. То ти віриш у лихо, а вже ж. А ти ж ніколи не бачив самого лиха, тріумфально підсумував Едвін. Ти нічим не кращий за Гранцера і отих його мікробів. Сам віриш у те, чого не видно. Продовжуйте, Гранцере. Розбитий метафізичною поразкою, Гаргуб замовк і старий продовжив оповідь. Червона смерть спалахнула в Сан-Франциско. Перший летальний випадок трапився в понеділок зранку. А вже в четвер у Окленді та Сан-Франциско люди гинули, мов мухи. Вмирали всюди, в ліжках, на роботі, просто посеред вулиці. У вівторок я побачив першу смерть на власні очі. Це була міс Колбранд, одна з моїх студенток. Вона сиділа прямо переді мною на лекції. Я звернув увагу на її обличчя під час розповіді. Воно раптово почервоніло. Я замовк і лише дивився на неї, бо перший страх перед чумою вже охопив нас, і ми зрозуміли. Вона прийшла. Молоді жінки закричали і вибігли з аудиторії. Так само втекли й юнаки, всі окрім двох. Судоми міс Колбранд були дуже слабкі і тривали менше хвилини. Один з юнаків приніс їй склянку води. Вона ледве відпила і скрикнула. «Мої ноги, я їх не відчуваю», – за хвилину сказала. «Немає ніг, я не відчуваю їх. І коліна холодні. Ледве відчуваю, що вони є». Вона лежала на підлозі, поклавши під голову 100 зошитів. Ми нічим не могли допомогти. Холод і оніміння поповзли вгору, минули стегна і дісталися серця. Тоді вона померла. За 15 хвилин я засік. Вона померла прямо в моїй аудиторії. І це була дуже вродлива, міцна, здорова, молода жінка. Від появи перших симптомів до смерті минуло лише 15 хвилин. Ось вам і вся стрімкість червоної смерті. Проте навіть поки я залишався з умираючою дівчиною, чутки вже поширились по всьому університету. Усі студенти, тисячі, покинули лекційні зали та лабораторії. Коли я вийшов, щоб повідомити про смерть президенту факультету, університет уже був порожній. Лише кілька людей хутко переходили кампус. Двоє навіть бігли. Президента Хоуга я застав у його кабінеті на самоті. Він виглядав надзвичайно старим і сивим, з глибокими зморшками, яких я раніше не помічав. Побачивши мене, він кинувся до внутрішнього кабінету, зачинив і замкнув двері. Ви розумієте, він знав, що я міг заразитися, і боявся. Через двері він кричав, щоб я йшов. Ніколи не забуду, як почувався, коли йшов порожніми коридорами і виходив на безлюдний кампус. Я не боявся. Я вже вважав себе мертвим, бо був уражений. Але відчуття було жахливе, наче кінець світу. Кінець мого світу. Я народився неподалік університету, чув дзвони його веж. Це було моє покликання, моя доля. Мій батько був професором, і його батько також. Півтора століття університет працював як точний механізм. І ось усе зупинилося в одну мить. Це було так, ніби